wiodących i je opisywać. Dobra. Podejmować decyzje. Dobra. Wnosić paczki czasem na czwarte bez windy. Dobra. Ocierać łzy wzruszenia i radości. Dobra. Dawać spokój i nadzieję. Dobra. Wolontariat w Szlachetnej Paczce. Dobra robota. Dołącz na www.szlachetnapaczka.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę. W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 3 sierpnia jest 21.01. Michał Przerwa. Zapraszam na serwis Trójki. W piątek ruszają zapowiedziane przez premiera spotkania ze środowiskami, które krytycznie oceniają działania rządu. Będzie zażalenie na decyzję o tymczasowym aresztowaniu Pawła Szopy, twórcy marki Red is Bad. Liczba mieszkań na wynajem spada, a rosną za to ceny. Najnowszy raport z rynku nieruchomości. W piątek ruszy zapowiadana przez premiera polityczna spowiedź, czyli spotkania ze środowiskami, które krytycznie oceniają działania rządu. Na pierwszy ogień Ministerstwo Sprawiedliwości. Rozmowy odbędą się w kancelarii premiera, rozpoczną się o 11 i według zapowiedzi szefa rządu mogą potrwać kilka godzin. Donald Tusk spodziewa się, że w czasie spotkania ze środowiskami prawniczymi usłyszy uwagi w sprawie jego kontrasygnaty postanowienia w sprawie szefa Zgromadzenia Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Zależy mu jednak na rozmowie o ustawach, które mają przywrócić praworządność w Polsce. Jak mówił, wraz z ministrem Adamem Bodnarem są przygotowani także na krytyczne oceny projektów. Przede wszystkim będziemy proponowali ustawy, które także będą starały się uporać z problemem tego bałaganu, jaki PiS zostawił, z problemem neosędziów, KRS-u, Trybunału. Jeszcze we wrześniu premier zamierza rozmawiać ze środowiskami odpowiedzialnymi za lasy, ochronę środowiska i ochronę wód. Dziś długo rozmawiał z minister klimatu i środowiska Pauliną Henning-Kloską. Przygotowywane są także kolejne spotkania, między innymi z ministrem sportu Sławomirem Nitrasem i działaczami w sprawie reformy i zmian w polskim sporcie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Obrońca Pawła Szopy, mecenas Bartosz Lewandowski, zapowiedział złożenie zażalenia na decyzję sądu o tymczasowym aresztowaniu jego klienta. Według niego sąd wydał postanowienie na posiedzeniu niejawnym, bez zawiadamiania, bez dopuszczania obrońców na stanowiska, na to niedopuszczalne. Wczoraj katowicki sąd uwzględnił zażalenie prokuratora i podjął decyzję o aresztowaniu na 90 dni przedsiębiorcy Pawła Szopy, twórcy marki Red is Bad, jednego z podejrzanych w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Dziś wydano postanowienie o poszukiwaniu Szopy listem gończym. Dalsze inwestycje w modernizację polskiej armii to konieczność, mówił w Kielcach prezydent. W mieście rozpoczęły się targi obronne. Andrzej Duda zwiedził m.in. hale, gdzie wystawiają się polskie spółki zbrojeniowe. Prezydent dodał, że wojna na Ukrainie wymusza większe nakłady na obronność i szybką realizację programów rozpoczętych także przez poprzednie kierownictwo resortu obrony. Ja bym po prostu tylko chciał, żeby to było kontynuowane w sposób stanowczy i zdecydowany, bo polski żołnierz na to zasługuje, żeby mógł ojczyzny bronić jak najlepiej i mógł swoje zadania wykonywać na rzeczywiście światowym poziomie, nie tylko dlatego, że tak jest wyszkolony, ale także dlatego, że takie ma wyposażenie. Prezydent pochwalił przy tej okazji inicjatywę obecnego kierownictwa resortu obrony, które we współpracy z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego przygotowało katalog produktów polskiej zbrojeniówki, które mają być promowane na całym świecie. W największych miastach Polski spadła w lipcu liczba mieszkań na wynajem, wzrosły za to ceny, tak wynika z raportu otodom.pl. Niezmiennie najwięcej kosztują mieszkania w Warszawie, nieco mniej w Krakowie, we Wrocławiu i w Gdańsku. Za pokój w stolicy trzeba zapłacić średnio około 1500 zł, w Krakowie i w Gdańsku o 300 zł mniej, a poniżej 1000 w Lublinie czy Poznaniu. Koszt kawalerki w Warszawie to już około 2500 zł. Na taki wydatek wielu studentów nie może sobie pozwolić. Teraz skończyła mi się umowa na jedno mieszkanie. Też właściciel chciał podwyższyć czynsz, więc byłam zmuszona po prostu szukać czegoś innego, bo to już wykraczało za moje możliwości finansowe. Po 2 miesiącach szukania po prostu musiałam podjąć decyzję, żeby się przeprowadzić znowu do rodziców. Wiem, że miałem ogromne szczęście i ten przywilej, że mogę mieszkać sam we własnym mieszkaniu, natomiast słysząc od znajomych, przez jakie trudności oni przechodzą, domyślam się, że naprawdę niełatwo jest znaleźć mieszkanie w Warszawie. Średnie stawki najmu w Polsce są obecnie wyższe o 2,2% w stosunku do analogicznego okresu w 2023 roku. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Pędzący przez miasto samochód wpadł na chodnik, ale ucierpiał tylko kierowca. Wczorajsze wydarzenie z niemieckiego Darmstadt wydawało się wypadkiem, ale niewykluczone, że był to nieudany zamach na życie innych ludzi. Samochód przejeżdżał na czerwonych światłach i gnał przez centrum Darmstadt z taką prędkością i hałasem, że prawdopodobnie ostrzegł potencjalne ofiary. W miejscu, gdzie auto zjechało z jezdni, nie było nikogo. Ranny został 29-latek, który zniszczył swój samochód, uszkodził inne, a też ściął po drodze znak drogowy. Do sprawy włączyła się policja kryminalna, co nie jest zwykłą procedurą przy wypadkach drogowych. Okazało się, że chodzi o słowa kierowcy, który po uwolnieniu z zakleszczenia w aucie powiedział, że zrobił to, co kazał mu Allah. Dlatego nie można wykluczyć, że Niemiec o korzeniach afgańskich celowo wjechał na chodnik. Druga ze sprawdzanych wersji to zaburzenia psychiczne u kierowcy. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Na Igrzyskach Paralimpijskich w Paryżu kolejne polskie medale. Dziś 2 krążki. Najpierw srebro Lucyny Kornobys w pchnięciu kulą, a potem brąz Marka Dobrowolskiego w strzelaniu z karabinu z 50 metrów w 3 postawach. Lucyna Kornobys uzyskała odległość 8 metrów i 33 centymetrów i to był jej najlepszy rezultat w sezonie. Choć sama nie była zadowolona z wyniku. No pierwsze pchnięcie trochę mnie wystraszyło i musiałam sobie kilka słów powiedzieć do siebie. No ostre słowa, bo myślę, że na mnie czasami takie ostre słowa też działają. No i rzeczywiście odpukać podziałały. Ważne jest to, że jest medal. Wynik jest całkiem dobry. Wiem, że byłam gotowa na troszkę więcej, więc to mnie chyba do końca z wyniku nie jestem zadowolona. Usprawiedliwienie tylko przez te zatoki. Polska reprezentacja ma już 8 wywalczonych medali, a impreza potrwa do niedzieli. Amerykanka Emma Navarro, pierwszą półfinalistką wielkoszlemowego turnieju tenisowego US Open. W ćwierćfinale Navarro wygrała z Hiszpanką Paulą Badosą. W środę o półfinał zagra Iga Świątek. Jej przeciwniczką w ćwierćfinale będzie reprezentantka gospodarzy Jessica Pegula, która w jednym z półfinału wygrała z Rosjanką Dianą Schneider. Hiszpan Marc Soler po ucieczce wygrał 16 etap wyścigu kolarskiego Vuelta a España. Liderem, choć poniósł duże straty, pozostał Australijczyk Ben O'Connor. Na finiszu, na pofałdowanej trasie, Soler wyprzedził towarzysze ucieczki. Filippo Zana stracił do zwycięzcy 18, a Brytyjczyk Max Poole 23 sekundy. O dużym pechu może mówić Belg Wout van Aert, który przewrócił się i mocno potłukł na jednym ze stromych zjazdów na niespełna 50 km przed metą. Lider nie był w stanie kontynuować jazdy. Jutro słonecznie w górach i w rejonach podgórskich. Po południu lokalnie przelotne opady deszczu i burze. Gorąco, 28 do 32 stopni, nieco chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich najwyżej 27. Autopromocja. Trójka to audycje autorskie z różnorodną muzyką nieprzeciętnych twórców. Szaleństwo gatunkowe. Bardziej eksperymentalne, ale także i progresywne. Syntezatorowe cymbałki. To jest właśnie stan na rok 2024. Naprawdę się wzruszam. Będzie czego słuchać. Trójka to słowo, które opisuje złożoność świata i ludzi. A jest o czym rozmawiać? Co jest takiego w tych tekstach? Jakie są normy dziś obowiązujące? Dlaczego ta odległa historia? Czy nam się to podoba, czy nie? Czy to musi być takie smutne? Trójka to informacje z kraju i z zagranicy. Rzetelne i sprawdzone. W powietrze wbiły się nasze samoloty myśliwskie. TikTokerzy mają pomóc władzom Krakowa. Będą obowiązywały uszczuplone podstawy programowe. Na miejscu wciąż mogą tworzyć się utrudnienia. Uwaga, teraz co powiem! I nie tylko słuchacze i słuchaczki słuchają nas. Jest również na odwrót. Zawsze. Zapraszamy do tego, by dzwonić. 227 trójek to coś, co chciałem powiedzieć całe życie. Zapraszamy do trójki. Od nowa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Seria wyjątkowych recitali na 20. Festiwalu Chopin i jego Europa w Warszawie. Eric Guo, Dmitrija Blogin, Gary Colson, Marc-André Amelin, Ewa Pobłocka, Andreas Steyer, Nelson Gerner, Krzysztof Jabłoński, Kate Liu, Szymon Nering. Zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Bilety dostępne na biletyniwc.pl oraz w kasach Muzeum Chopina. Mecenas Orlen, partner główny, totalizator sportowy, współorganizator festiwalu, program Drugi Polskiego Radia, patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli pieluchomajtki Pampers w dwupaku, różne rozmiary za 169,99. Już od 66 groszy za sztukę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 312,99. Great September, muzyka, miasto, festiwal. Koncerty od klubu do klubu. Topowi polscy wykonawcy, fantastyczne odkrycia i nowe znajomości. Spotkaj artystów, bierz udział w warsztatach z ekspertami, dowiedz się, jak działa branża muzyczna. Odkryj ciekawe miejsca w Łodzi. 3 dni wydarzeń i masa wspomnień. Zapraszam 12-14 września na Great September w Łodzi. Artur Rojek. Festiwal wspierają Miasto Łódź, Łódzkie Centrum Wydarzeń, mBank, Mastercard i Rossmann. Poleca Trójka Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 11 minut po godzinie 21. H. CH. H. CH. Jacek Kabrylu. Marek Kaczyński. Do końca wiem, przyznaję, jak mam wybrnąć teraz z tej sytuacji, bo chciałem powiedzieć jubileuszowe wydanie 267 audycji HCH, ale jestem sam, czyli to trochę tak samocha, chociaż nie do końca. Bartek dzielnie walczy z wirusem i zapowiada, że za tydzień pojawi się na pewno przed mikrofonem. Zatem jak państwo wolą, HCH jednak mimo wszystko. Jacek Chawryluk, witam bardzo serdecznie i zapraszam do godziny 23. Rozpocznę może od drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Zapraszam na przepiękną podróż do roku 1986. Trochę państwu będę opowiadał o tym, co wydarzyło się w studiu nagraniowym, dopiero co wybudowanym, zespołu Cocteau Twins, bo do muzyków tego tria dołączył pewien amerykański kompozytor z kręgu muzyki ambient, Harold Budd. Wspólnie wyimprowizowali płytę The Moon and the Melodies, która po 38 latach właśnie pojawiła się wznowiona na płycie winylowej. I o tym albumie oraz o dorobku Harolda Budda trochę państwu opowiem, natomiast przede wszystkim posłuchamy tej niezwykłej muzyki, posłuchamy także muzyki filmowej Harolda Budda i pewnie jeszcze okolic zespołu Cocteau Twins. A w pierwszej godzinie, no w pierwszej godzinie, jak to zwykle u nas bywa, nowości, powiem tyle, Bartka dzisiaj z nami nie ma fizycznie, ale w dużym stopniu odpowiedzialny jest oczywiście, jak zawsze, za przygotowanie tego programu. A zatem zapraszam, zaczynamy. Takim to dobrze. Druga płyta w roku 2024 już jest zapowiadana. Tom York, Johnny Greenwood, Tom Skinner, czyli po prostu The Smile, Zero Sum. To zapowiedź tego, co pojawi się na początku października. No a jeśli chodzi o The Smile, no to jest rzeczywiście bardzo, bardzo dobrze, bo płyta, która pojawiła się 26 stycznia, Wolf Eyes, bardzo nam się podobała. No i okazuje się, że będzie ciąg dalszy. Większość tego materiału powstała mniej więcej w tym samym czasie, co poprzedni album, chociaż no, trasa koncertowa, przynajmniej ta część wschodnioeuropejska została odwołana z powodu choroby Greenwooda i jak wiemy zespół nie wystąpił w Warszawie w połowie sierpnia, ale no, niewykluczone, że od przyszłego roku wszystko już potoczy się według planu. Więcej od zespołu The Smile na początku października. To właściwie już dosyć bliska perspektywa, bo kolejny album w całości pojawi się dopiero 22 listopada, ale to jest taka artystka, którą darzę ogromną sympatią. To Kim Deal, która, no, jakby nie patrzeć, zapowiada swój solowy, pierwszy solowy studyjny album Nobody Loves You More, który pojawi się 22 listopada nakładem wytwórni 4AD. Drobiazgi już znamy, za moment kolejny ujawniony fragment Crystal Breath. Natomiast ciekawe jest to, że jeśli chodzi o ten materiał, który pojawi się w listopadzie, dwa utwory zostały nagrane jeszcze w roku 2011 i napisane. Co więcej, część materiału Kim Deal zrealizowała ze Steve'em Albinim, zmarłym w tym roku w jego chicagowskim studiu w listopadzie 2022 roku. Zatem no, możemy być pewni takiego brzmienia, pewnie zbliżonego do tego, co robi zespół Breeders. A wśród muzyków, którzy pojawili się i pojawiają się na tej płycie, są oczywiście przyjaciele z The Breeders, siostra Kelly Deal, Jake McPherson, Mando Lopez, Britt Walford czy Josh Klinghoffer. Ale więcej, no, tym razem 22 listopada, a póki co drobiazg zapowiadający album Nobody Loves You More. We'll be right back. To zaledwie 3 minuty z groszami, 3.27, Crystal Breath, zapowiedź solowej płyty Kim Deal, Nobody Loves You More, która pojawi się w drugiej połowie listopada. 22 minuty po 21, to jest HCH. Mimo, że jestem samotnie, to nasz adres jest stały do dyspozycji hch@polskieradio.pl. We wszelkich sprawach muzycznych proszę swobodnie korzystać. To jest pierwsza sprawa organizacyjna. Kolejna trochę gdzieś tam wypłynęła przy okazji konstruowania tej dzisiejszej playlisty, bo zastanawialiśmy się z Bartkiem, czy grać muzykę Nicka Cave'a nową, czy też nie. To było trochę takie, powiedziałbym, retoryczne pytanie, bo ja wiem, że Państwo znają już doskonale ten album. Odsłuch odbył się jeszcze przedpremierowo tutaj u nas w Trójce. Poza tym to nasza płyta tygodnia, płyta grana jest, w związku z tym też zadałem to pytanie na naszym profilu w mediach społecznościowych i tam zdaje się, że jeszcze do niedawna opinie były podzielone. Niektórzy z Państwa twierdzą, że trzeba grać i wyrobić sobie opinię po koncertach. Niektórzy twierdzą, że trzeba sięgać po nowe rzeczy. No ja powiem szczerze, że też jestem nieco złamany, bo sensacji żadnej nie ma, przynajmniej jeśli o mnie chodzi, o Nicka Cave'a. Problem w tym, że zestawów bardzo dobrych piosenek Nick Cave nam już zaprezentował kilka i to znacznie mocniejsze od tego, co pojawiło się na ostatniej płycie i co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Natomiast produkcyjnie to jest album zupełnie inny od tego, co robił Cave, i to, że zaczyna się jak album Mercury Rev albo Flaming Lips, to już jest, powiedziałbym, dźwiękowa ciekawostka. Zatem Nicka Cave'a sobie zostawiam. Jeżeli starczy nam czasu, to może przed godziną 22, a jeśli nie, to na pewno Państwo wysłuchają kolejnych kompozycji na naszej antenie, bo Nicka Cave'a nie brakuje. A zatem skoro nie Cave, to niech będzie Godspeed You Black Emperor, który to zespół zapowiada swoją nową płytę, również tego samego dnia co The Smile. Album został zatytułowany następująco, no title as of 13 February 2024, 8,340 dead. I to jest niestety bardzo smutny tytuł, odwołujący się do liczby zabitych Palestyńczyków w wojnie palestyńsko-izraelskiej. Stan ofiar na 13 lutego 2024 roku, w tej chwili według doniesień Ministerstwa Zdrowia, zamordowanych jest ponad 40 tysięcy Palestyńczyków. Zobaczymy, jak będzie ten cały album wyglądał, natomiast Godspeed, jak zwykle mocno zaangażowany, nie tylko muzycznie, ale także społecznie i ideologicznie, powracają z muzyką poruszającą, ruszają także w trasę koncertową, która rozpocznie się, jeśli dobrze pamiętam, pod koniec września od Dublina. Nie zagrają tym razem w Polsce, szkoda, bo przecież podczas ostatniej trasy wystąpili u nas. W każdym razie promują nowy album, a my mamy jeden utwór, Grey Rubble, Green Shirts. Thank you. nie jest to najbardziej optymistyczna muzyka, ale chyba nigdy tak nie było w przypadku tego kanadyjskiego zespołu, czy też kolektywu bardzo różnych muzyków. Godspeed You Black Emperor, Grey Rubble, Green Shots to zapowiedź nowej płyty, która pojawi się 4 października. To teraz powrót po latach i mówiąc szczerze, nie spodziewałem się, że po raz kolejny będziemy zapowiadać nowy materiał tej grupy, ponieważ to jest pierwsza ich nowa muzyka od roku 2011. Chociaż zupełnie niedawno pojawiły się wznowienia płyt i sesji wydawanych w połowie lat 90., które mogły zapowiadać powrót tego zespołu, właściwie duetu w dużym stopniu Marka Cliforda i Sary Peacock. To See, Feel. Grupa, która nagrała nowy materiał, to jest właściwie taki mini album złożony z 6 kompozycji. Za całość odpowiada wymieniony duet. W 2 utworach na basie pojawia się Shigeru Ishihara. Cały materiał został nagrany i zmiksowany w Berlinie przez Stefana Betkę. Jak dzisiaj brzmi zespół See, Feel? No, proszę posłuchać. Nie tak dawno przeczytałem rozmowę z członkami zespołu, którzy jakiś czas temu już mówili, że powrotu do dawnych, starych pomysłów nie będzie, że jeśli pojawi się nowa muzyka, to ona nie powinna w żaden sposób nawiązywać do tego, co grupa robiła w latach 90., bo mamy inny czas, muzyka dookoła nas też się zmieniła, w związku z tym i See, Feel powinien być inny. Proszę posłuchać. Thank you. właściwie można było, można byłoby pokusić się o stwierdzenie, że jeszcze jednym członkiem zespołu Seafield jest właśnie Stefan Bethke, który w dużym stopniu, myślę, był odpowiedzialny także za to, jak ten materiał brzmi. Nie chcę powiedzieć, że brzmi bardzo berlińsko, ale jest coś takiego intrygującego w tym brzmieniu repetytywnym zespołu Seafield. To teraz, żeby wszystko było jasne, sześcioutworowa płytka zatytułowana Everything Squared, kompozycja Multifolds zabrzmiała przed momentem. Podobają mi się jeszcze dwie, trzy tak naprawdę w całości. Jeśli będzie takich utworów więcej, to bardzo dobrze. 21.41 HCH, to teraz coś polskiego, na co zwrócił uwagę Bartek, a ja z wielką przyjemnością Państwu zaprezentuję muzykę Mateusza Tomczaka. To jest jego drugi album zapowiadany na 6 września. Pierwszy album Ekshibicjonizm, drugi Niektóre sekrety powinny pozostać marzeniem. Piękny tytuł. Fajne jest to, że Mateusz, którego być może Państwo pamiętają z występu na OFF Festiwalu, lubi opowiadać o swojej muzyce. Zresztą dołączył, nie chcę powiedzieć manifest, ale jednocześnie kilka słów, które bardzo pięknie wyrażają przede wszystkim emocje i stan, w którym ta płyta powstawała. Niektóre sekrety powinny pozostać marzeniem. To w mojej głowie, pisze Mateusz, czysta ekspresja takich emocji jak złość, frustracja, desperacja, zazdrość czy smutek. Faluje między maniakalną obsesją i melancholijnym oddechem. Wyraża też więcej mojej agresji i intensywności niż kiedykolwiek wcześniej. Ma dawać ukojenie, prześladować, wiercić, czasem budzić niepokój i jednocześnie głaskać. Miksując album, nie szczędziłem pełnego spektrum częstotliwości. Chciałem, żeby słuchanie tego głośno dawało po jakimś czasie uczucie otępienia, żeby wręcz mogło ukłuć. Niektóre elementy zostały przesadzone. Nie jest to gładki, wypolerowany materiał pod tym względem. Gdyby taki był, to byłoby to o wiele mniej spójne z treścią i straciłby na wiarygodności. Zatem, jeśli to możliwe, proszę słuchać w najlepszych warunkach, głośno, niech tak będzie. W każdym razie uważnie, to jest, myślę, najważniejsze. Mateusz i jego nowa muzyka z płyty Niektóre sekrety powinny pozostać marzeniem. Niektóre sekrety i obsesje. Nie to, że nie ufałem mu, że po prostu nie zgadzałem się z tym. Po prostu może nie chciałem dlatego, żeby... Przedstawiając mu po prostu siebie w taki właśnie sposób, mówiąc o tych swoich słabościach, po prostu może w jakimś stopniu, nie w całości, a w jakimś stopniu nie wiem. Dlatego raczej nie wiedziałem, że raczej nie. Świadomość, że istnieje pewne winna rzeczy, których wielu nie jest w stanie akceptować. Mateusz Tomczak i dwa fragmenty z płyty, która pojawi się 6 września. Niektóre sekrety powinny pozostać marzeniem. Niektóre sekrety i obsesje. I zapowiedź kolejnego materiału. Jeśli zwątpili Państwo, że kiedykolwiek pojawi się nowy album Sagary, to byli Państwo w błędzie, ponieważ 18 października zapowiadany jest trzeci album tej formacji, Wacława Zimpla i hinduskich muzyków. Sagara to było zawsze połączenie dwóch światów staroindyjskiej muzyki karnatyckiej, tej charakteryzującej się dość skomplikowanym systemem rytmicznym i melodycznym, i muzyki europejskiej komponowanej, wywiedzionej z muzyki klasycznej. I to połączenie świetnie funkcjonowało przez lata. Materiał, który pojawi się w październiku, powstał już jakiś czas temu, ale ostatecznie ukaże się dopiero teraz, i to nie w byle jakiej wytwórni, a w firmie Glitter Beat. Where is that blossom? We'll be right back. Wacław Zimpel i jego hinduscy przyjaciele, czyli Sagara. Album numer 3 pojawi się 18 października. Where is that blossom? To zapowiedź tego, co za jakiś czas. No to cóż, jeśli mamy chociaż chwilkę jeszcze przed godziną 22, to obiecany Nick Cave. A jakże? A HCH, CHH bądź Samocho, jak państwo wolą, powróci po godzinie 22. There was a little place in a pretty room where we mostly did not go. And next to the place in a field of trees were stones stacked on stones for 10 centuries. Time in the field in the middle of the night, then old God shambled beneath the sodium lights. The whole town gathered at the fence with looks on their faces worse than grief itself. Across the street with long dark hair, knelt among the stones in the mystical flare. And the old God drew her into him like a flame. I've never seen you so beautiful as that again. Ogłoszenie społeczne. Wschodnia przypowieść mówi, że w szczęśliwej rodzinie śmierć przychodzi według starszeństwa. Nie wszystkie rodziny mają takie szczęście. Wtedy znika wszelka nadzieja. Pewna babcia powiedziała: po raz pierwszy w życiu umiera mi wnuczek. Tylko wy wiecie, co powinnam robić. Pomagamy, kiedy śmierć nie przychodzi według starszeństwa. Dowiedz się więcej na gajusz.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba...